حضور بحیثیت معلم، آغاز خداوند علیم و حکیم کے نام سے جو اپنی پیدا کردہ ہر مخلوق کے لیے خلق کے ساتھ ہی ساتھ اس کی تقدیر معین کرتا ہے اور اس کے لیے راہ ہدایت کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے اپنے پیدا کردہ آدم کو علم الاسماء کے اعزاز سے نوازا اور جو تمام انسانوں کے لیے اولین معلم حقیقت و ہدایت ہے۔ صدا سلام اس انسان عظیم پر جسے خود انسانوں ہی کے اندر سے بشیر و نذیر بنا کر اٹھایا گیا اور ساری انسانیت کے لیے معلم فلاح و سعادت کے منصب پر قیامت تک کے لیے مامور کیا گیا۔ وہ کہ جس کی تعلیم کی صداقت اور جس کے معلمانہ کردار کے اعجاز آفرینی پر تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ گواہ ہے کہ سرزمین حجاز کے صحرائی کلاس روم میں معلم صلی اللہ علیہ وسلم صدق و صفا سے درس لینے والی تہذیب ناشنا قوم دیکھتے دیکھتے اقوام عالم کے لیے نہ صرف راستی، مساوات، عدل، اخوت، احسان اور امن کی رہنما بن گئی، بلکہ اس نے تدبر اور تفکر کی کنجیوں سے علوم و فنون کے بند خزانوں کے دروازے ساری نوع انسان کے لیے کھول دیے۔ حق ہے کہ حضور ہی کی تیار کردہ جماعت نے بین الاقوامی تہذیب کا افتتاح کیا اور آج کے فاسد علوم اور بے توازن تحریکوں میں جہاں کہیں کسی قابل قدر جوہر کا کوئی ذرہ چمکتا دکھائی دیتا ہے، یہ اسی قوم محمد کے فیضان کی یادگار ہے جو دوسروں کو منزل کا سراغ بتانے کے بعد خود اپنا سراغ گم کر بیٹھی۔ اصل مبحث کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے اس احساس ندامت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت میں ہم نے نبی پاک جیسے عظیم ترین معلم ایمان و عمل کی پیروی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمارا مقام یہ تھا کہ ہم حضور کو اپنی تمام فکری و عملی سرگرمیوں میں سر چشم ہدایت تسلیم کرتے، اپنے کاروان حیات کو ہر پیچ و خم تاریخ سے گزارتے ہوئے حضور کا دامن قیادت تھامنے اور سیاست و اقتضاد اور تعلیم و دفاع اور دوسرے تمام شعبے ہائے کار میں حضور کے معلمانہ منصب سے روشنی حاصل کرتے۔ مگر ہماری افسوسناک حرکت یہ ہے کہ ہم اس بستی کو جو قائد تہذیب انسانی تھی ایک آراستہ و پیراستہ عجائب خانہ عقیدت میں مسند آرا کر کے اپنے قافلے ہائے فکر و عمل کو وادی وادی میں گھماتے پھرتے ہیں۔ موجودہ بحران زدہ تہذیب کے بد رہا اور پراگندہ فکر اکابر کے دروازوں پر ہدایت کی بھیک مانگنے کے لیے مرغوبیت کا کشکول اٹھائے صدا لگاتے ہیں۔ تاریخ اور علم کے افق پر ابھرنے والے نتنے آفلین کی عارضی درخشانی کو دیکھ کر جھومتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ یہ رہا ہمارا مقصود نظر۔ پھر جب جگنو کسی چمک دکھا کر آنکھوں کا ایک تارہ ڈوب جاتا ہے تو پھر کسی اور کو تلاش کر کے اس پر مر مٹتے ہیں۔ ہمیں کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ حضور کے ہوتے ہوئے ہم کیسی کیسی ٹھنگنی اور بھینگی شخصیتوں کی تقلید میں ٹامک ٹوئی مارتے پھرتے ہیں۔ دوسری تمہیدی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا میں اور دنیا کے کسی بھی معاشرے میں بڑے بڑے بحران اس وقت آتے ہیں جب خود علم تاریکیوں میں گھر جاتا ہے، جب تعلیم بھٹک جاتی ہے، جب مکتب اپنے مقصود کو گم کر دیتا ہے اور جب معلم اپنا فریضہ اور پاٹھ صحیح طور سے ادا نہیں کرتا۔ علم اور تعلیم بھٹکتے ہوئے خورشید و مہ کے پرتوں میں نہ سیاست صحت مند رہ سکتی ہے، نہ جمہوریت نشوونما پا سکتی ہے، نہ اقتصادی عدل قائم ہو سکتا ہے، نہ اخلاقی شعور اتنا زوردار ہوتا ہے کہ جرائم کا راستہ رک سکے، نہ قومی خودی اس حد تک توانا ہو سکتی ہے کہ بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے دفاعی، سفارتی اور نشری قوتوں کو صحیح طور بروئے کار لا سکے۔ دور غلامی تو الگ رہا، آزادی پانے کے بعد بھی ہم لوگ تعلیم کے بھٹکتے ہوئے خورشید کے پرتوں میں 24 سال جاد و پیمائی کر رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ وہ بحران ہے جو بالکل ابتدا سے آہستہ آہستہ پرورش پا کر اب پوری طرح جوان ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم نگاہ کو ذرا سا وسیع کر کے پورے عالمی احوال کو دیکھیں تو حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ علوم و فنون، تنظیمات و ادارات، ذرائع وسائل اور تفریحات و تعیشات کی تیز رفتار افزائش کے باوجود انسان تہذیبی بحران سے دوچار ہے۔ جنگوں، انقلابات، قومی و طبقاتی تعصبات، طرح طرح کے منافرت انگیز متصادم نظریات اور منحوس قسم کے خونخوارانہ اور جرائم کے ہجوم میں کھڑا ہوا بے بس انسان دل و دماغ کا سارا سکون گنوا کر ہمدردی کے ایک مخلصانہ بول کے لیے ترس رہا ہے۔ بس آج ملکی اور قومی لحاظ سے بھی اور عالمی لحاظ سے بھی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ طلب شعبہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ اسی کی درستی پر ہماری اپنی سلامتی کا بھی نہ انحصار ہے، اور اسی کو صحیح اصول و مقاصد کے سانچے میں ڈھال کر ہم نئی نسلوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ فساد بہر و بر میں مبتلا دنیا کو امن و انصاف کا راستہ دکھا سکیں۔ میرے مقالے کا مقصد یہی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کی درستی کے لیے حضور خاتم النبیین کی معلمانہ حیثیت کو سامنے رکھ کر کچھ مفید ارشادات و نکات اخذ کر سکے۔ حضور کے معلمانہ کارنامے پر کوئی گفتگو اس وقت تک بے معنی ہوگی جب تک ہم اس حکمت علم اور حکمت تعلیم پر نظر نہ ڈالیں جس کے مطابق حضور نے سارا معلمانہ کام کیا۔